Statskontoret. Är det budfirman? Jajamän. Hej, det här är Christian Lok. Hej. Jag skulle vilja ha en trälår fraktat från en lagerlokal i Vasastan ner till Hammarbyhamnen. Jaha. Kajplats 16. Ja, nu eller med samma? Ja, det är väl det det handlar om. Det är lite instruktioner här bara. Mm. Lådan är rätt stor, va? Den håller måtten 180 gånger 60 gånger 40 och väger 90 kilo. 180 gånger? 60 gånger 40. 60 gånger 40. 90 kilo. 90 kilo. Vid hamnen så kommer en man att möta chauffören och han har en Dagens Industri under armen. Jaha. Och han kommer säga till chauffören så här: idag är det sol. Mm-hmm. Och då måste chauffören svara: men hur blir det imorgon? Mm-hmm. Ja, just det, och innan avlämningen ska ske så ska man också hämta 11 blyvikter som är underlagda på Intersport. Det är betalt och klart redan allting. Ja, men du måste ha reda på, vad heter du nu då? Du kan kalla mig för Amos. När kan den där mannen med industrivärden under armen eller vara där? Dagens Industri. Står där redan. Står han där redan? Ja. Och sen är det replikskiftet: idag är det sol. Och så svarar han: hur blir det imorgon? Idag är det sol. Utmärkt. Hammarbyhamnen, kajplats 16. Och så Dagens Industri. Och så: idag skiner solen. Sa du så? Alltså han säger: idag är det sol. Jaha. Och chauffören svarar: men hur blir det imorgon? Ja. Bra. Tack ska du ha. Hej. Hej.